akiba, adta ke már gyógyszert neked, mikor nő be már a fejed. Éjjel-nappal málét eszel, de nem csoda, hogy málé leszel. Olyan nagyra nőtt a hasad, tükörke, hogy meglásd magad. Azt, hogy kéne néked, de zsigad, aki majd meggyógyítana. Enni, inni nem lesz idő, az ágy mellett lesz mindig a cipő.